یا سیدی، یہ ارشاد فرمائیے کہ احساس ذمہ داری کس طرح پیدا کیا جائے؟ جب کسی کام کی اہمیت ذہن میں راسخ ہو جائے تو اس کا احساس بھی اجاگر ہو ہی جاتا ہے. مثال کے طور پر جس کے یہاں بچہ ہو تو اس کے باپ کے نزدیک اس بچے کی اہمیت ہوتی ہے، تو بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، تو اب اس کے اندر یہ احساس ذمہ داری موجود ہوتا ہے کہ اس کی پرورش کرنی ہے، اس کو کھلانا ہے، پلانا ہے، پہنانا ہے، پڑھانا ہے، اس کی اچھی تربیت کرنا ہے. اب جتنا بچہ اس کو زیادہ عزیز ہوتا ہے اتنا اس کی حفاظت کا احساس بھی اس کو زیادہ ہوتا ہے. تو اسی طرح دعوت اسلامی کے مدنی کام کرنے والوں کے ذہن میں اس کام کی جتنی زیادہ اہمیت ہوگی اسی قدر اس کے اندر احساس ہے ذمہ داری بھی رہے گا. اس کو پیدا کرنے کے لیے یوں ہو سکتا ہے کہ اس کے فضائل پر غور کرے، اس کے ثوابات پر نظر رکھے، قیامت کے اس منظر کو یاد کرے جب ایک ایک نیکی کے لیے باپ بیٹے کے پاس اور شوہر بیوی کے پاس منتیں کر رہا ہوگا اور کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا، نہ اس کا ایک گناہ اپنے ذمے لینے کے لیے راضی، تو وہاں نیکیوں کی سخت ضرورت رہے گی، گناہوں کی حقیقی ہلاکت کا وہاں پتہ چل جائے گا. تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، چونکہ یہ دعوت اسلامی کا اہم کام ہے اور یہ سارے شعبے اسی کام کو لے کر چل رہے ہیں دعوت اسلامی کے، تو اس لیے اس کو آپ اس کے فضائل کو ذہن میں رکھیے، نہ کرنے کے قبائح پر بھی توجہ رکھیے، نقصانات پر بھی اپنی نظر رکھیے، تو جتنا زیادہ انشاءاللہ معلومات ہوگی تو انشاءاللہ احساس ذمہ داری بھی اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.